საქართველოში რუსეთიდან მოვიდა SMS-ი ასეთი სახის. ძალიან მეწოდებით ქართველებო. ვლადიმერი 45 წლის. ჩვენს გვეწოდები სიხა. მოგესალმებათ რამის შოუ დათო გიჩაიშულთან ერთად მონოლოგის დასაწყისში მე უნდა შევეხო იმ ჭორებს რომლებიც ამ დღეების განმავლობაში გავრცელდა ქალაქში. ასე მაგალითად გავრცელდა ერთი ასეთი ჭორი რომ თემურ შაშიაშვილს და კეტრინ ზეტა ჯონს აქვთ რომანიო. მაგრამ ეს ჭორი არ დასტურდება რადგან კეტრინ ზეტა ჯონსი გუშინ მალიბუს პლაჟზე ისევ მაიკლ დუგლასთან ერთად გამოჩნდა და იქ ნახეს მაიკლ დუგლასთან ერთად. ერთი ასეთი ჭორი გავრცელდა კიდევ რომ საერთაშორისო მუსიკალური ნომინაციების დაჯილდოებაზე ქუჩის ბიჭებმა თურმე აიღეს 4 გრემი, 2 ენისელი და კარგ ხასიათზე უყურებდნენ დაჯილდოებას. და კიდევ ერთი ასეთი ჭორი გავრცელდა რომ შალვა ნათელაშვილი და ჯორჯ სოროსი თურმე არიან ძნები. მაგრამ მათმა ბაბუამ თურმე მთელი ქონება დაუტოვა ჯორჯ სოროს და ამაზე არის განწარებული შალვა. ნახეთ ალბათ სიუჟეტიც იყო რომ ლისის ტბის განაშენიანებაზე დაიწყო ლაპარაკი. ადგილობრივი მოსახლეობა წინააღმდეგია, ისინი ამბობენ რომ სანამ განაშენიანებას დაიწყებთ თვითონ ტბას მიხედეთო, რადგან ამ ტბაში უამრავი ქიმიური ნივთიერება ჩაედინებაო. ამ დროს წყლიდან თავი ამოყო სამთავიანმა თევზმა და თქვა როგორ გეკადრებათ არანაირი ქიმიური ნივთიერება ამ ტბაში არ ჩაედინება. აქ ლიფის ტბაზე უკვე დაწყებულია პლაჟის კეთილმოწყობის სამუშაოები და უკვე მიმდინარეობს ქართველი მაშველთა ჯგუფის დაკომპლექტებაც. საწყის ეტაპზე ქართველ მაშველებს ამერიკელი ინსტრუქტორები უშველიან ხოლმე. გუშინ კინოსალში გაიმართა პრემიერა დოკუმენტური ფილმისა სახელწოდებით პერპეტუუმ მობილე, რომელიც სალომე ზურაბიშვილზეა გადაღებული. ნუ ძირითადი სცენები აქ არის თბილისში და პარიზში, ბატალური სცენები გადაღებულია იპოდრომზე. როდესაც ესე იგი ფილმი მთავრდება და ტიტრები ადის, ტიტრებში მითითებულია რომ არც ერთი ცხენი და ქაჯი არ დაზარალებულა. სავარაუდოა რომ სხვა პოლიტიკურ ფიგურებზეც გადაიღებენ ფილმებს, ასე მაგალითად კობა ბექაური ფილმში ერთხელ პარლამენტში. ფიქრია ჩიხრაძე ფილმში სასოწარკვეთილი დიასახლი. ლადო ჭიპაშვილი ფილმში მისტერ პიტკინი საავადმყოფოში. ახა ანუ ალექსანდრე ლომაია ფილმში ცისფერი მთები ანუ ტიანშანი. და ბოლოს დავით გამყრელიძე ფილმში სიყვარული ხანძარი და პომპიერო. აგრეთვე პრინციპში არ შეიძლება არ შევეხოთ ისეთ გულსადკენ მე ვიტყოდი თემას რომ ქართულ ესტრადაზე დიდი ხანია არაფერი ხდება ახალი. ნუ აღარ იწერება სიმღერები, აღარ იღებენ კლიპებს. რატომ გაუშრა თვალზე ცრემლი გიგა კვენეტაძეს? რატომ აღარ უყურებენ რუსულ მულტფილმებს შავი პრინცი და ჯერონიმო? რატომ დაეშვა მიწაზე ნინი ბადურაშვილი? ამიკო, რატომ დაგვანებე თავი? შენ ხომ ჩვენს მეტი არავინ ხავდა? გიგა, რატომ აღარ ფარულალულე ფარულალულა? რატომ?